frate adevărat, care să fie cu tine când e una casa ai dat. Când e frate lângă frate, să dă lumea la o parte și atunci tot ce vrei să poate. Să trăiești, fratele meu, să te țină Dumnezeu, tu ești ajutorul meu. Cine are frați știe bine că oricât e vin pe lume, când se strângeți la oaltă, trec în foc și trec până apă. Dar când-i frate lângă frate, să dă lumea la o parte și atunci tot ce vrei să poate. Să trăiești, fratele meu, să te țină Dumnezeu, tu ești ajutorul meu. Și la bine și la greu, nimeni nu poate desparte ce-i lăsat de Dumnezeu. Dar când-i frate lângă frate, să dă lumea la o parte și atunci tot ce vrei să poate. Să trăiești, fratele meu, să te țină Dumnezeu, tu ești ajutorul meu. Grija-și poartă, nu simt greu niciodată. Și când se pun spate în spate, păi nu le stau dușmani aproape. Dar când-i frate lângă frate, să dă lumea la o parte și atunci tot ce vrei să poate. Să trăiești, fratele meu, să te țină Dumnezeu, tu ești ajutorul meu. Frate lângă frate, să dă lumea la o parte și atunci tot ce vrei să poate. Păi să trăiești, fratele meu, să te-ai